99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה

תדפקו את הראש, לא את החיים שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. Escape. Trance on air. Trance on air. We'll be right back. DJ Guy Salama. Substance similar to opiate. ככל שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך.

99 Escape. Trans on air. Trans on air. Only one of 50 identical spacecraft over 50 cities around the world. שתיתה, אתה עייף. העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו לרכב. תן לחברה שלך לנום. We'll be right back.

BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה Feeding your mind. אם אתן שותות, תנו את המפתחות. בשביל זה יש חברות. I'm gonna go to the bathroom.